Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Velkommen til 112 for knuste hjerters sommer special. I hele juli måned, 4 onsdage i træk, der kommer I, elskede lyttere, til at stifte bekendtskab med denne ferieudgave af 112, som jeg har valgt at kalde kærlighedsambulancen. Normalt så når vi kun at svare på et eller to hjertesorgsspørgsmål i hvert afsnit. Men min indbakke drukner i store, små, sårbare, sjove og vigtige spørgsmål fra jer. Og det går jo ikke, at vi kun får hjulpet så få af jer. Så, derfor vil jeg en gang imellem i ferierne lave denne brevkasseudgave, hvor jeg er sammen med to gæster, der selvfølgelig også tidligere har fortalt deres heartbreak-historier her i podcasten, dedikerer et helt afsnit kun til at hjælpe så godt vi kan med jeres kærlighedsspørgsmål. Kærlighedsambulancen rykker ud, når dit hjerte ringer 112, og denne uges kærlighedsambulanceredere er iværksætter, foredragsholder og kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen, og tv-vært, influencer og ikke mindst vært inde på Paradise Hotel, Olivia Salo. Velkommen til jer. Tusind tak. Altså, udover de her meget fine CV, så har I jo også det til fælles, at I begge to har haft massive kærestesorger. Mm. Oh yes. Og det er jo det, der i virkeligheden kvalificerer jer til at sidde her i dag i kærlighedspanelet. Vi skal i hvert fald gøre vores bedste. Mm. Og så har I jo også begge to været med i 112 for knuste hjerter før, hvor I har fortalt hver jeres heartbreak-historie. Mm. Og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at spørge jer først, hver især, hvordan det var efter premieren at have fortalt så vild og privat en historie til alle dem, der havde lyst til at lytte med. Mm. Hvad siger du, Olivia? Så sent som i morges har jeg modtaget en besked på Instagram fra en pige, som skrev, at hende og hendes veninde var på roadtrip i USA, og de havde gennemhørt et af to forknuste hjerter. Og jeg er jo det allerførste afsnit, så de havde ligesom startet ud med det. Og det siger meget om, sådan, at hvis det stadig kan følge med den dag i dag. Det har været over et år siden, vi optog det, tror jeg. Ja, næsten. Ja, altså det var lige da jeg kom hjem sidste år fra Mexico, altså lige landet, og så skulle vi i studie. Så sådan, det siger meget om, hvor overvældende det har været, og folk lytter stadig til det, og responsen har bare været, at det bare er så rart at høre, at man ikke sidder alene med nogle følelser. Det synes jeg i hvert fald. Det virkelig har været overvældende. Jamen, det er så dejligt for mig at høre, fordi jeg også, altså, vi lavede jo netop det allerførste afsnit sammen, og jeg anede jo ikke, det gjorde du heller ikke, om der ville være tre mennesker, der lyttede til det. Og så allerede premiereafsnittet kunne jeg jo bare se inde på min lille sådan, online side, hvordan det væltede ind med downloads, og folk begyndte at skrive til dig og mig, og vi sad begge to og havde sådan helt... Men det var så overvældende, netop sådan, man ved ikke, hvad man skyder ud i verden, og prøv at se, hvad dig og Pelle har bygget op her efterfølgende. Ja. Det er så vanvittigt. Altså, det er virkelig, det har været en god ambulanceredning, vil jeg sige. Wow. Det er et dejligt fællesskab at være en del af. Hvad med dig, Ditte? Hvordan var det for dig? Jamen, altså egentlig, da du spørger, der tror jeg, at jeg var sindssygt nervøs, da vi skulle optage det, fordi det netop var meget privat. For mig var det jo enormt vigtigt i 112 at medvirke med denne her. Jamen, det er jo ikke kun, jeg bærer jo ikke kun på mit knuste hjerte, jeg bærer også på mine børn, så jeg bærer jo på tre knuste hjerter. Ja. Skulle forholde mig til mig selv, æde mig selv op for at være noget for dem, og egentlig give fra et tomt sted. Og det vildeste, tror jeg, for mig har været, at den historie er der også stadig den dag i dag. Folk, der stadig skriver og siger, ej, jeg har lige hørt dit afsnit, og det er dejligt. Altså det der med at kunne, ikke fordi folk behøver at kunne afspejle sig i min historie, fordi der er jo ikke nogen breakups, der er ens, men at give folk sådan en, og måske jeg lige brugt et ord, en sætning, der landede i dem, som resonerede og gav sådan en, det har bare været mega givende, at det faktisk har kunne bruges til noget af den fortælling, jeg havde på hjerte. Mm. Jeg er glad for, at jeres svar ikke var, det har været helt jeg har fortrudt, jeg har også fortrudt. Hvor ville man prøve at sidde her og bare sådan, at det har faktisk været noget lort. Så tror jeg faktisk ikke, jeg sad her igen og vil lege ambulanceredder i dag. For at I, der lytter med, har en lidt bedre idé om, hvem det er, der skal hjælpe jer med jeres spørgsmål i dag, så vil jeg lige spille et lille klip fra hver af Kærlighedsambulanceredernes 112 afsnit. Det klip, hvor de hver især giver deres allerbedste råd til en, der har et knust hjerte lige nu. Lyt på dig selv. Virkelig dyk ind af og find ud af, hvad du har brug for. Fordi for mig og i mine brud har det aldrig været det samme, der har hjulpet. Der har det handlet om, at jeg har skulle kigge ind af og finde ud af, hvad jeg har haft brug for. Om jeg har brug for at dykke ned i sorgen og græde. Om jeg har brug for at skære ud, som vi lige har fået et eksempel på. Det er virkelig forskelligt for mig fra gang til gang. Så derfor tror jeg også, at mit bedste råd er at kigge ind af og virkelig finde ud af, hvad du har brug for. Det bedste råd, jeg kan give, og det er sådan for at konkretisere det, for at få det ud af kroppen. Sæt sig ned og skriv. Det giver sådan en vanvittig følelse, når man skriver. Det der med at få tankerne ud igennem armen og ud igennem en blyant og ned på et stykke papir, det er også derfor, man laver to-do-lister, så bliver man ikke stresset, fordi man får tankemylder ud af hovedet, og man laver en huskeliste, så skal man ikke gå og huske sig selv på det hele tiden. Skriv det ned. Hvad fungerede ikke? Hvad vil du gerne have til at fungere i dit næste forhold, for eksempel? Hvad for nogle værdier har du? Hvad vil du gerne give videre? Hvem vil du gerne være? Alle sådan nogle ting. Eller hvis man er rigtig sur, skriv alle de sure tanker ned, i stedet for at sende en sur sms til ekskæresten, fordi den kommer man til at fortryde, og man brækker sig over sig selv. Skriv sms'en, og så slet den bagefter, eller gem den i en klade, for det er nok nogle gange bare at få det ud igennem systemet. Men skal vi ikke kaste os ud i det, og prøve at hjælpe nogle af de lyttere, der sidder og lytter med, og som har ringet 112, og tage fat på første spørgsmål? Jo, lad os gøre det. Det lyder sådan her. Hej Maria og panelet. Min ekskæreste og jeg slog op for nogle måneder siden, hovedsageligt på grund af, at han gerne vil i militæret og ikke vil byde mig at være med på sidelinjen igennem det. Jeg elsker ham virkelig meget, og jeg ved, at han også stadig elsker mig. Jeg føler, at han er den person, jeg skal ende op med. Mit spørgsmål er så, om det er en god idé at prøve at skabe en relation til ham igen, selvom jeg ved, at det bliver vildt hårdt i den periode, han er i militæret. Han vil også gerne udsendes. Altså, om jeg skal kæmpe for at få ham tilbage, selvom ingen af de ydre omstændigheder har ændret sig. Eller om jeg bare skal tro på, at hvis det er ægte kærlighed, så finder vi sammen igen en dag, og så bare lade tiden gå og se. Altså, der vil jeg faktisk sige, at hendes sidste sætning siger faktisk det hele. Altså, jeg tror virkelig på, at hvis det er meant to be, så skal man ture og overgive sig til kærligheden, og man skal ture og slippe kærligheden, for det, man elsker, kommer tilbage, hvis det skal komme tilbage. Så hvis hun tror på det og vil ham, så er hun nødt til at sende det så kraftigt ud på den måde, at hun giver slip på ham, giver ham plads til den drøm, han nu har valgt. Det er ham, der har valgt, at hun ikke kan få lov at stå på siden i den her drøm. Og så må hun bare tro på, at det er det. At hun så engang imellem lige er der, om det kan være en sød sms, eller om det kan være, ønsker ham noget godt, eller et eller andet. Men hun er simpelthen nødt til at tro på, at hvis det er ham, hun ønsker at hooke op med at elske, så skal hun give ham plads til det, han gerne vil. Fordi det er meget tydeligt, det vil han jo gerne uden hende. Hvad med, altså hvad er der blevet af at kæmpe for kærligheden, og ikke give op, og ikke give slip, og det er jo lidt svært at kæmpe, når det er ham, der har valgt. Nu kender man jo heller ikke omstændighederne, men hvad jeg lidt kan høre på spørgsmålet, så har det været hans beslutning, at hun ikke må være med på sidelinjen. Nu dit Julie er meget spirituel, og jeg synes, det er så fint, at det er sådan holistisk. Jeg blev det første, jeg tænkte, var sådan meget mere praktisk. Ja. Jeg var sådan, nu skal du høre, fordi jeg tænkte, nu relaterer jeg til mig selv. Min far er soldat, og min far har været udstationeret hele min opvækst nærmest. Han bor heller ikke i Danmark lige nu. Ej, og hvor vildt, jeg har været militær barn. Så min mor har stået alene med min lillebror og jeg i meget af min barndom. Og jeg tænkte praktisk, sådan, hvis jeg skulle klæde hende på til, at hun skulle være med på sidelinjen, at det skal nok gå netop så længe, som man elsker hinanden. Jeg tænker meget, når Ditte, du siger det her med, at hun skal sende det ud, og sende den her energi ud, og måske lige tjekke ind en gang imellem, at hvis hun bliver ved med at drukne sig selv i den kærlighed, som hun måske ikke får retur, at det nærmest kan gøre hende mere såret i sidste ende. Altså, jeg vil måske give slip på det, og så tro på, at det måske kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, men ikke sådan holde fast i det. For så tror jeg simpelthen, at jeg selv ville, hvis det var mig, der stod i den situation, ville jeg bare blive alt for tværet ud af, at han ikke gav samme energi igen. Ja, hvis du sad ligesom på sidelinjen og skrev en sød besked en gang imellem, eller sådan noget, tænker du? Ja. Altså det var faktisk det, jeg mente, at hvis man tror på kærligheden, så skal man slippe det, man elsker, for at give det plads, for at det kommer retur. Altså hun er nødt til at give slip, hun er nødt til at leve sit liv, og på en eller anden måde forstår mig, at komme videre. For hvis det er meant to be en eller anden dag, hvis det er det, der er det, så skal det nok komme tilbage. Men altså, jeg synes også måske, for at være helt ærlig, nu kender vi jo ikke ret meget historie, men lige umiddelbart, så er der sådan mange tanker, der går gennem mit hoved, som, hvor lang tid har I været sammen forinden? Hvorfor, altså, er det fordi I kun har været sammen et års tid? Er I så unge, at han synes, det er synd, at han vil i militæret, han vil udstationeres, han kan ikke give der er en familie, eller hvor er I livet? Altså, så på den måde mangler jeg noget information for virkelig at kunne være sådan, mit råd er. Men jeg synes faktisk, hun selv beskrev det ret fint ved at være sådan, han har valgt at følge sin drøm, og han synes, det er for hårdt at have hende med på sidelinjen, fordi han vil gå og føle sig måske utilstrækkelig, ikke føle, han giver nok. Han dårlig samvittighed. Ja, præcis. Og det rummer han ikke, det har han ikke brug for. Og derfor sætter han hende fri på en eller anden måde, og det tror jeg, hun er lidt nødt til at embrace og være sådan, det sværeste her i livet, det er at give slip på noget, man elsker, men der er en formalitet, som gør, at vi ikke kan være sammen. Det er jo ikke, fordi man ikke elsker hinanden. Kærligheden er der, men der er bare lige en formalitet, der gør, at det måske ikke skal være lige nu. Men måske inden hun giver slip på det, tage en sidste snak med ham omkring hendes følelser, fordi det lyder også lidt i hendes spørgsmål, som om, at de virkelig elsker hinanden. Så måske bare sætte sig ned en sidste gang og sige, vil du virkelig give slip på det, som vi har? Altså, ja, eller hvorfor, til, hvorfor er det, du ikke tillader mig at være på sidelinjen, når jeg faktisk jeg godt har lyst. Ja. Ja. Jeg vil faktisk gerne. Jeg synes, det er spændende. Jeg kan godt leve med det, for jeg elsker dig. Ja, præcis. Ja, fordi jeg sidder også og tænker, tænk hvis nu det er sådan en misforstået hensyntagen fra hans side, at han tænker, det bliver helt sikkert for hårdt for hende, det kan hun ikke holde ud, og så har han slået op på grund af det, og så tør hun ikke sige noget til det, fordi hun skal respektere hans valg, og så vil de i virkeligheden gerne begge to være sammen, men ingen får det rigtigt sagt. Ja, det er en stor misforståelse. Det er jo sådan en mareridsversion. Og det er jo også derfor, altså selvom at spørgsmålet er overdrevet godt, så er det også mega svært lige at tabe ind i, fordi der ligger måske noget historik til, at han har valgt, som han har valgt. Men som udgangspunkt vil jeg sige, helt sådan grundlæggende, hvis hun virkelig elsker ham, og hun selv inde i hjertet godt ved, at der er en dybere mening med, at han har valgt at sige, du kan ikke være på sidelinjen, så er hun nødt til at give slip og gå med den kærlighed. Fordi det er stort at kunne det, men hvis hun ved, der ligger noget til grund for, at det er et misforstået hensyn, han har taget ved at sige, du skal ikke være en del af det her, det er min drøm-agtigt, så kunne man jo netop godt være sådan, prøv at høre, jeg har brug for en aller sidste gang at fortælle dig, det er misforstået, at du tager hensyn til, at jeg ikke skal være med på din rejse, fordi det vil jeg gerne, og jeg vil gerne stå ved din side, for jeg ved, min kærlighed til dig er så stor. Så må man tage den derfra og sige, jeg har brug for en sidste snak, men ellers er hun virkelig nødt til at give slip, for ellers så han mærker jo, altså, det er jo, hun ødelægger jo sig selv. Det er jo ikke omvendt, desværre. Nej, lige præcis. Ja, og det er ham, der rejser væk fra hende. Mm. Altså, både sådan rent spirituelt, men også praktisk. Altså, det er jo ham, der tager væk fra hende og skal opleve og drømme om nogle ting. Og det kan være så hårdt. Det er faktisk hårdest at blive efterladt, uanset på hvilken måde det er. Så bare lige tage en sidste snak. Ja. Giv lige et sidste præg om, at hvis det er et misforstået hensyn, at du har valgt at slippe mig, fordi du føler, at det kan du ikke være bekendt, så vil jeg bare lige sige, det kan du edderrømme godt, for jeg synes, kærligheden er stærk. Og hvis han så siger, okay, helt sikkert, så lad os prøve det, så kaster sig ud i at være langdistanceforhold. Jamen, så skal man alt, hvad virkelig lægge nogle rammer. Man skal forventningsafstemme. Man skal virkelig være sådan, hvad er det, du ønsker af mig? Hvad ønsker du ikke af mig? Når ikke jeg hører fra dig, så skal jeg ikke altså, virkelig tage alle scenarier igennem. Mærk efter nede i kroppen, hvad har jeg brug for ham eller hende, sådan så at det er okay, at der er den her distance, eller at han ikke lige giver lyd fra sig, fordi han ligger ude i marken og gør et eller andet, whatever. Altså, at hun skal hvile i det. Altså, hvis hun virkelig vil det, så skal hun hvile i det. Fordi hvis han først siger, okay, men det var et misforstået hensyn, lukker hende ind, og hun pludselig begynder at kræve en hel masse, så bliver det et virkelig breakup, der gør ondt på en helt anden måde. De skal i hvert fald altså sætte sig nogle klare rammer, hvis de nu finder ud af, at det har været en stor misforståelse, som du også siger. Altså det her med, at så lægge de klareste rammer for, hvordan hans drøm skal kunne blive opfyldt på den bedst mulige måde for dem begge to. Mm. Det her med, at der skal aldrig nogensinde være nogen misforståelser, og hun er med, og de støtter hinanden, uanset hvad hinanden laver. Ja. Så læg nogle klare, faste rammer, hvis nu at de finder ud af, at det har været en stor misforståelse. Så bare lige for sådan opsummering, så tag den sidste samtale med ham, spørg ham, hvorfor er det, du ikke vil have mig med på sidelinjen? Er det for din skyld, eller for min? Mm-hmm. Hvis det kun er for min, så det kan jeg altså godt. Så lad os snakke om, hvordan vi kan få det her til at fungere. Hvis han siger, nej, det er for min, jeg kan simpelthen ikke have mit hjerte liggende i København, eller hvor de nu bor henne i Danmark, og så samtidig være udstationeret, det er for hårdt, så skal hun slippe det. Så skal hun give slip på kærligheden for kærligheden. Ja. Mm. Og hvordan, altså sådan i forhold til den indstilling, hun så vil skulle have der, fordi hun skriver jo, skal jeg så bare håbe og tro på, at den en dag kommer tilbage, eller skal hun slippe det med et mindset, som hedder, nu er det slut? For jeg synes også, det er så hårdt at vente på et eller andet, som potentielt måske kan ske. Altså man kan sætte sit liv på standby og sit romantiske liv. Og det må hun ikke. Nej, det må hun virkelig ikke. Altså, fordi jeg prøver at sætte mig selv ind i situationen, og jeg tror, hvis det var mig, der stod i sådan en, okay, jeg bare må acceptere, han vil gerne leve sin drømme, han kan ikke have mig med på sidelinjen, så jeg er også nødt til at slippe ham 100% lige nu. Det kan godt være, at han kommer tilbage på et andet tidspunkt, men sådan også sige det til ham, men så har jeg brug for, at du ikke er i mit liv, fordi det gør for ondt at have dig i mit liv. Altså hvis jeg virkelig skulle sætte mig i hendes sted. Så det vil bare være at give fuldstændig slip og komme ud og leve noget nyt. Hun skal jo i virkeligheden sætte ham fri. Ja. Altså det er jo egentlig det, hun skal jo acceptere den kærlighed, han har valgt at give hende ved at sige, det her kan jeg ikke byde dig, du fortjener bedre. Det er jo en kæmpe kærlighedserklæring faktisk. Altså hvis man prøver at vende mindsetet til, at han jo faktisk er enormt kærlig og omsorgsfuld, hvis vi lige leger, det ikke er det misforstået hensyn, så er det jo netop for ikke, at han skal føle dårlig samvittighed eller ødelægge hende, for hun skal live life. Så derfor er det jo sådan en kæmpe kærlighedserklæring, og den skal hun leve med, at den har hun faktisk fået, og det er større end noget andet. Og når hun så har sat ham fri, så er det jo allervigtigst til sidst at sætte sig selv fri, ikke? Altså. Jo, og skal det være dem, når han en dag er færdig med alt det der, så... Hvis man tror på det, det gør jeg jo, så kommer synkronicitet, og så skal verden nok føre dem sammen igen på en eller anden måde, og så mødes igen som dag. Jamen, det er så godt, at vi har både praktik og spiritualitet repræsenteret i studiet i dag, så vi kommer hele vejen rundt. Er I klar til det næste spørgsmål? Bring it. Det er et spørgsmål, hvor der er børn involveret, så jeg tænker med det samme på dig, Ditte Julie. Modtaget. For det var også det, dit afsnit handlede om, hvad gør man med de her børn i en kærestesorg? Jeg kan læne mig lidt mere til. Jeg er ikke kommet til den tid endnu. Nej, men du kan sætte dig ind i det, hvordan det er at elske to så små mennesker. Følelser og følelser. Hej Maria og 112 for knuste hjerter. Jeg står lige nu i en situation, hvor den, jeg elsker allermest, er gået fra mig. Vi har to børn sammen og har været sammen i 9 år. Hun har ud af det blå mistet følelserne for mig, og jeg står nu i den største livskrise i mit liv. Jeg er knust, ødelagt og splittet til atomer. Jeg kan intet få til at fungere. Mit liv er et stort rod, og det er mindst lige så hårdt for børnene. Jeg har nu opdaget nogle ting på hendes iPad, da den er koblet op på hendes Messenger. Det er nogle upassende samtaler med en kollega, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med den her nye information. Jeg kan heller ikke læse ud fra samtalerne, at hun reelt har været mig utro. Det kan forstås og misforstås på flere måder. Hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg konfrontere hende? Eller skal jeg glemme beskederne og bare kæmpe for at få hende tilbage? Skal jeg bare slippe håbet og acceptere, at hun er gået? Og hvad er det bedste for børnene? Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan hendes følelser bare kan forsvinde ud af det blå. Ej, jeg blev sådan helt... Ej, altså igen, så bliver jeg bare nødt til at sige, shit, hvor er det komplekst, fordi jeg sidder lige nu og har sådan, jeg har lyst til at stille ham 100 spørgsmål. Ja. Jeg har virkelig lyst... Men prøv lige at stille dem, fordi det kan jo have mytter med. Jamen, det er fordi, jeg har sådan en... Okay, ud fra det, så har jeg sådan et, Hun er gået, fordi hun har mistet følelserne, men har han egentlig sagt sådan, hvad kan jeg gøre for at vinde dem tilbage? Altså er det, fordi du slet ikke ved det mere, eller skal vi vinde følelserne tilbage? Altså jeg sidder med sådan en følelse af, hvad har han gjort? Fordi han siger jo bare, at han er ked, og hans liv er reddet over, og han er i chok og alle de her ting. Fordi... Jeg tror i hvert fald, at han har gjort det tydeligt for hende, at han er ikke enig i den beslutning. Ja, men jeg sidder bare og tænker, uagtet hvad han finder ud af i det her mørke hul af nye informationer, gavner ikke processen. Det så det vil ikke stille ham bedre, at han nu konfronterer hende med, jeg har fundet det her, fordi fra my point of view, så når man er den, der vælger at gå, så hvis man skal have klasket mere lort i hovedet, det er bare dejligt bål på, eller benzin på bålet. Ja. Så det er bare morfire og mere had imellem, end egentlig at være sådan en sammensmeltning. Ja. Så hvis han gerne vil have hende tilbage, så er det i hvert fald ikke det, han skal fokusere på lige nu. Nej, men måske i virkeligheden, altså hvis de har en eller anden dialog omkring det, så være sådan meget åben i sit mindset og være sådan, okay, hvis vi prøver at vende det om, det gør jeg i hvert fald, det gør jeg tit i mine forhold. Hvordan vil en chef versus en ansat agere? Man skal lidt tage sit forhold på samme måde. Du kan heller ikke gå ind til din chef og beklage dig fuldstændig sindssygt over et eller andet, og så ikke selv eventuelt have en løsning eller komme med nogle løsningsforslag, for så er du bare den nederen. Så i et forhold er du ligesom også nødt til at sige, jeg har det her negative at påpege, her er min løsningsforslag, hvad foreslår du? Altså så man ligesom har et mindset af, det kan godt være, at jeg brokker mig, og jeg er rigtig utilfreds over den her situation, men jeg har selv tænkt nogle mulige løsninger. For ligesom at vise, at man er i det der mode af, at man vil faktisk gerne løse den her konflikt. Man kan ikke bare læne sig tilbage og brokke sig, og det vil det 100% blive modtaget, når hun i forvejen er på vej godt væk, og siger, hun ingen følelser har. Hvis hun så skal have klasket yderligere i hovedet, og hun skal til at forsvare sig, for hun gider egentlig ikke at forsvare sig, altså har jeg lidt en forventning om, når at man har gået. Hun har jo også slået op. Ja, det er det. Så hun er jo sådan et, åh, hvad så? Ja. Altså, sådan en mentalitet, tror jeg hurtigt vil komme. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis jeg var, nu siger jeg bare ham, det kunne jo også være en kvinde. Altså, det, ja, jeg ved, det er en mand. Okay, ja. Jeg blev bare helt flov over, at det antog jeg bare. det kan jo potentielt være det hele. Men i bund og grund, så tror jeg, at jeg vil sige til ham, at han skal sætte sig ned og gøre op med sig selv, hvad han tror, der kan være løsning for at få det her til at fungere. Og hvilke, altså, er det en parterapeut? Hvad er det, der gør? Altså, hvorfor har hun mistet de følelser? Fordi der ligger også et ansvar hos ham. Og der ligger, at man er altid to om det. Og der ligger et kæmpe ansvar, når man har børn, i at huske at se hinanden og prioritere hinanden. Og det er der rigtig mange, der glemmer. Og man vokser lidt fra hinanden, fordi den ene går ind i den ene rolle, og den ene går ind i den anden rolle, og så bliver det værd at lære på støjsmad, og så glemmer man faktisk lidt at se hinanden og mærke hinandens kærlighedssprog. Så måske i virkeligheden, at han skal sætte sig ned og tage et ansvar for, hvad han selv kunne gøre for at fortælle hende, jeg føler, jeg har fejlet, jeg har manglet at give dig, eller hvad der nu har været deres punkt. Det er jo det ved man jo ikke. Mm. Det er heller ikke sikkert, at han ved det. Nej. Altså, hvad det er, der har gjort det for hende, at Nej. Hun ikke har lyst mere. Hvad vil du gøre, Olivia? Jeg bemærkede meget det her med, at han skrev, ud af det blå har hun mistet sine følelser. Og jeg tænker, jeg reflekterer meget over, at når man har været sammen i så mange år, når man har fået to små nye liv til verden, så ligger der noget dybere, end at de bare forsvinder ud af det blå. Og det kom du også ind på her til sidst, det her med sådan at måske reflektere os lidt mere indad og tænke, hvad kan der have været gået galt? Altså jeg går så meget ind for åben kommunikation, virkelig snakke det ned og være sådan, hvad er det, jeg ikke har kunne give dig, som gør, at du har mistet de følelser? Også fordi, uanset om de bliver sammen eller går fra hinanden nu, så man er også nødt til at tænke over, at når man har sat to små børn i verden, så er det aldrig nogensinde deres skyld, at deres forældre bliver skilt. Mine forældre blev skilt, da jeg var ret voksen. Jeg var 16. Men gjorde det kun, fordi de ikke elskede hinanden som ægtefæller mere, men de var nødt til at elske hinanden som bedste venner. Hvilket også gør, at jeg efterfølgende har fået sådan syn på ting, at hvis man har sat de her børn sammen i verden, så er man også nødt til at være, hvis man har været voksen nok til at sætte de her børn i verden, skal man også være voksen nok til at kunne gå fra hinanden på en ordentlig måde. Og jeg tror virkelig, at jeg vil sige til ham, at han skal kigge lidt mere indad og tænke på, og også snakke med hende i samtidig om, hvad der er gået galt op til, at hun har mistet de her følelser. Jeg synes overhovedet ikke, han skal nævne de her beskeder, fordi jeg føler lidt, det er lidt konspiration. Altså, når han sidder med sådan nogle følelser, og måske skal have et svar på, hvorfor han... Men han savner jo svar. Han har brug for at finde en grund. Han har brug for en årsag og en grund til, hvorfor er det, hun lige pludselig ud af det blå er gået fra mig. Det kan også være, at han har været blind for nogle ting, og hun måske har givet nogle hentydninger inden for de sidste par år, som han bare ikke har taget. Jamen, der skal mænd nogle gange... Altså bare, de ser det ikke og på kvinder, samme måde. Nogle kvinder skal også gøre det. Det kan også være, at hun har været dårlig til at snakke om det. Jeg føler bare, at de skal sætte sig ned og virkelig snakke de her ting igennem. Og han skal også vide fra hende. Han skal være åben over for, at hun fortæller. For det kan også godt være, at han er komplet uenig med hendes årsag. Han er nødt til at være åben over for alt. Ja. Og så, nu kender man jo ikke deres grundsten. Man ved jo heller ikke, om hun har gået med nogle følelser i lang tid, som han ligesom ikke har picket op på. Men jeg føler virkelig, at de skal give det et sidste skud, også fordi der er de her børn involveret. Når man får børn sammen, så glemmer man jo lidt hinanden, fordi pludselig bliver det hele omdrejningspunktet de her børn. Og det gør også, at lad os nu antage, at hun har prøvet meget vagt måske. I hendes verden har hun nok prøvet det meget, fordi vi kvinder kan godt være sådan, nu er det hans tur til at se mig, og der sker ikke en skid, fordi vi er så dårlige faktisk til at sige, hey, jeg vil gerne have, og du skal faktisk gøre sådan her, fordi der er ikke nogen, der er tankelæser. Så måske hun har været for vag, men føler selv, at hun har ytret mange gange, at han skulle steppe op inden for nogle felter, og så har han bare, nu sidder han som et stort spørgsmålstegn i sofaen og fuldstændig føler sig forladt. Og så bliver man så ked af det, og at man... Og hun kan sikkert læse 100 ting op. Ja, altså, men du ved, det her. Han går hurtigt, det gør man uagtet køn, så den, der bliver forladt, går hurtigt ind i sådan en offerrolle, og så er det synd for mig, og hvad er det, der er sket, i stedet for at være sådan, godt, nu prøver jeg lige at hive mig selv op af det her hul. Kig ned, hvad er det egentlig, hun har sagt til mig. Mærk efter, hvad det giver ind i ham, og så være sådan, række ud til hende og sige, prøv at høre her, du har sagt sådan og sådan, der er landet nogle indsigter, jeg kan måske godt selv se, eller jeg synes sådan her, men jeg føler, at for vores to børns skyld, at vi skal tage og give det et skud, om ikke andet. Så uanset om du har lyst til det eller ej, om det skal være for, at vi skal vinde kærligheden tilbage, eller om det er, fordi vi skal blive de bedste samarbejdspartner for vores børn, så skal vi gå i parterapi, fordi der er så meget uforløst i sådan et her brud, der er svært for begge parter, og vi skal simpelthen kunne kommunikere og være de bedste venner over for vores børn, for det skylder vi dem, fordi de to taber ikke en skid i det her. Det er deres børn, der taber alt i det her. Så altså, han må også godt være, selvom han er knust, være sådan, jeg rækker ud, fordi jeg ved dig, så det er derfor, jeg gør det. Men ellers så gør jeg det også for mine børns skyld. Mm. Så kan han se sig selv i øjnene og være sådan, jeg kæmpede, jeg prøvede. Gik du i parterapi, da du skulle skilles? Nej. Prøv at høre, hvor klog jeg lyder på. men hvis jeg skal være helt ærlig, det er fordi, jeg jo taler i bagklogskabens klare lys. Ja. Det gjorde jeg ikke, og det var fordi, at det var kørt for langt ud. Og det hele blev så dramatisk til sidst, at der var ikke rigtig nogen af os, der kunne rumme at være i det. Så jeg vil egentlig sige, at vi burde have hanket op i os selv og være gået i parterapi for at kommunikere på et ordentligt plan og forstå hinandens behov, for at få lukket nogle reelle gode aftaler for vores børn, i stedet for bare... Og samtlige af mine veninder og venner, der er blevet skilt. I går havde jeg officielt 3 års skilsmisse i dag. Tillykke. Eller. men du ved, det er bare sådan en... Det var den dag, der blev trykket på den romantiske NemID-knap. Men lige siden der har jeg rådet alle andre til det her parterapi. Om ikke andet så bare for det flotte brud for ens børns skyld. Fordi der er kun 2 tabere. Og jeg har i 3 år samlet 2 børn op. På mange magiske måder. Min eksmand og jeg står et vanvittigt dejligt sted den dag i dag, og kan kommunikere rigtig dejligt omkring vores børn, og tilsidesætte egne behov, og vi sluger nok hver især absurd mange kameler på den kærlige måde, fordi vi elsker vores børn, og dem har vi jo nu engang skabt sammen i kærlighed. Altså, jeg hæfter mig i hvert fald også ved det der med ikke at blande tingene sammen. Altså, hvis han tager en samtale, hvor han både konfronterer hende med beskeder og siger, jeg vil have dig tilbage, og spørger, hvad har du manglet, så bliver det simpelthen sådan et rodet ting, som formentlig vil udvikle sig til et skænderi og ikke er særlig kønt. Så jeg vil helt klart også sige, start med at droppe de der beskeder. Ja. Glem dem. Ha' fokus på, okay, jeg har en familie, jeg gerne vil holde sammen på. Hun er mit livs kærlighed. Hvordan kan jeg gøre det godt? Hvordan kan vi finde hinanden? Hvad har du brug for? Hvad har jeg brug for? Er der nogen mulighed for, at hvis ting ændrede sig, at du så ville have lyst til noget som helst? Præcis. Og plus, har du lyst til at gå i parterapi? Jamen, og plus man kan sige, der er ingen tvivl om, de her beskeder nærer ham. Og han vil jo sidde med en følelsesvigt. Ja, men altså, han vil jo sidde med en følelsesvigt. Ja. Så jeg tror, uagtet hvor det her fører hen, så på et eller andet tidspunkt, så siger man, må jeg godt have lov at spørge dig. Jeg har opdaget det her, og jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke og føle og mene omkring det. Men er det noget af det, der blandt andet gør, at du måske ud af det blå har mistet følelserne for mig, fordi der pludselig var noget nyt og spændende? Eller det er jo fair nok, at man kan blive draget. Men så ligesom, altså prøv at spørge ind til det på en mere åben måde, end bare antage og anklage, når den dag kommer. Men jeg tror ikke, jeg vil gøre det. Altså faktisk er jeg lidt jeg tror ikke, jeg vil gøre det i den her i den her samtale, de skal have nu. Nej, en dag tror jeg, fordi jeg tror, det vil ligge ned i maven på ham som sådan en frygt. Ja, men så skal man skal virkelig finde et rigtigt tidspunkt at gøre det på, fordi jeg tænker meget over, at hvis jeg fik den der, hvis jeg satte mig i hendes sted, at hvis man nu bare havde gået, altså nu tænker jeg meget over, og det kan godt være, at jeg er fuldstændig forkert på den, men nu tænker jeg, at hvis hun har gået længe med nogle følelser og nogle tanker, hun måske har udsendt nogle signaler til ham om, at sådan, han skulle gøre det på sin vis bedre, eller hun skulle gøre det på sin vis bedre på den ene eller den anden måde, og så pludselig faktisk tage den her valg og sige, nu kan jeg ikke mere, hvilket kræver sindssygt meget mod fra hendes side også. Mm. Og så lige pludselig skulle blive konfronteret med sådan, jeg har tjekket dit privatliv igennem, fordi jeg havde brug for svar. Altså uanset hvad, så er han ikke i sit sted om, og det skriver han jo også sådan, fordi hendes iPad er koblet op til hendes messenger. Men alt er forkert ved det. Jamen der var sådan, det må man ikke. Altså sådan, han har jo ikke bare tilfældigvis set de her beskeder. Han har jo ville finde et svar. Hvis jeg fik kastet i hovedet sådan her, jeg har faktisk snæret i dit privatliv, ville jeg føle mig sindssygt svigtet på en eller anden måde, fordi det er sådan, tænk engang, at du har været på sådan en low point, at du har begyndt at snage for at finde svar. Men jeg tænker også, altså, at når han har fundet et svar i kraft af, skal vi være sammen, eller skal vi ikke være sammen, når de har gået i parterapi, når de har haft den her samtale, når han ligesom ved, okay, er der noget at arbejde på? Har hun sagt nogle ting, jeg kan gøre bedre? har vi fundet ud af, hvor vi arbejder os hen imod? At så på et eller andet tidspunkt, enten som gode samarbejdspartner, eller som kærester igen, vil jeg også synes, at det ville føles som at leve lidt på en løgn. Ja. Aldrig at fortælle, at man har set det der. Okay. Altså, at det vil jeg også føle var sådan lidt et tillidsbrud i kommunikationen. Det er rigtigt. At jeg går og ved noget, som jeg aldrig siger, og måske har jeg sagt det til mine venner, men jeg har ikke sagt det til dig. Men måske i virkeligheden, han så netop, når han føler, at det er et kommunikationssted, der er rigtig sundt, så sige, jeg er så flov. Ja, jeg var faktisk, så langt nede. Jeg var så ked af det, at jeg kom til at gøre det, man aldrig må. Det har jeg brug for at sige undskyld for. Undskyld, at jeg har rodet i dit privatliv. Du skal vide, jeg har kommet til at se de her beskeder. Jeg har ikke kunne antyde noget af dem. Jeg blev ked af det, men jeg er også ked af det, at jeg gjorde det. Ja. Jeg ledte efter svar. Jeg var en idiot. Undskyld. For så kan hun selv vurdere, om hun bare vil tage undskyldningen til sig, eller om hun rent faktisk vil redegøre for, hvad filen, der ligger til det her. Ja. Så han faktisk undskylder og siger, at han er flov over, at han var så svært et sted, men han søgte så meget svar, at han kom til at overskride en grænse, fordi det er det, og det er faktisk pisse ulovligt, for at være helt ærlig, uagtet om man er par eller ej, så er det ulovligt at gå i ens ting. Men jeg synes også, det er dejligt i hvert fald at slutte af på det her med, at altså, da jeg læser beskeden først, og hun siger, at hendes følelser er forsvundet, der kan jeg også godt få den der følelse af, det kan man ikke gøre noget ved. Mm-mm. Altså, hvis følelser er væk, så er følelser væk. Men jeg synes, det er rart at høre, at I også tror på, at det kan man måske godt gøre noget ved. At følelser kan godt forsvinde af en grund. Følelser kan godt forsvinde efter 2 børn og 9 år, og et renoveringsprojekt i et hus, og alt muligt andet. En kvindekrop skal igennem med alle de graviditeter, hun har haft, osv. osv. osv. Og hvis hun har følt sig glemt, og sådan noget, at det kan godt være, at de kan komme tilbage igen netop gennem parterapi, eller hvis man taler sammen, ikke? Ja, en åben kommunikation i hvert fald. Ja, så han skal ikke give op med det samme. Nej, men han skal være indstillet på, at han skal nok ændre sit mindset lidt, og være lidt mere, ikke i offerrolle, men lidt mere løsningsorienteret, yeah. for ligesom at imødekomme, hvad er det, der gør, at hun har mistet de her følelser fra den ene dag til den anden. Fordi det er der unægteligt en grund til. Er I klar til at kaste jer ud i det tredje spørgsmål? Yeah. Ja, det er nogle gode spørgsmål, der kommer. Ja, det er også svært. Altså, ja. Helt vildt. Men det er jo rigtige menneskeskæbner, så det er jo svært. Men det er også godt skrevet spørgsmål. Jeg bliver sådan helt rørt nærmest, når jeg hører dem. Altså, wow. Ja, sådan har jeg det også, når jeg sidder i min DM og læser. Jamen, det er puh. De her, altså, bare at have så stor tillid, at de skriver de her fortællinger. Virkelig. Det, det er jeg meget modige for. Mennesker, der sidder og lytter med. Hej 112. Jeg vil så gerne have en kæreste. Jeg skal på tredje date med en fyr, som er meget sjov og lidt fjollet. Det er dejligt, og jeg griner rigtig meget, når jeg er sammen med ham. Jeg kan mærke, at jeg griner mere, end jeg kigger på ham og tænker, ej, hvor er du dejlig, eller andre romantiske følelser og tanker. Jeg vil ønske, at jeg kunne finde balancen mellem alt det her sjove og intimiteten, for jeg tror faktisk, at han kunne være the one. Vi har så meget til fælles, dejlige snakke og meget mega sjov. Hvad kan jeg konkret gøre for at blive tiltrukket af ham og nærme mig noget mere intimitet? Hvad skal vi lave på vores tredje date? Den synes jeg er svær. Ja. Fordi der er så mange forskellige aspekter. Altså, vi ved for det første ikke, hvad de har lavet på de første to dates. Men jeg tænker, de har sikkert lavet noget klassisk, ikke? Været ude at spise, eller gå en tur rundt om søerne, drukket en kop kaffe. Har du prøvet den der følelse af at være sådan her, fuck, vi passer godt sammen, men jeg har ikke den der umiddelbare trang til bare at kysse dig? Ja, og det, hvis man ser Love Island, som jeg jo deltog i tilbage i 2018, så ser man det faktisk displayet på åben skærm. Altså, der sad jeg jo i den samme situation, at jeg kunne slet ikke føle mig tiltrukket af den her fyr, men jeg synes simpelthen, at vi havde det så godt sammen. Det er en sørge i kaos, men det er noget helt andet. Men jeg kan huske, at jeg ændrede mit mindset på at være sådan, nu skal jeg se personen, der er indeni. Nu var det meget overfladisk for mig dengang, og se, om jeg virkelig kan sådan bygge noget op fra hans grundsten, fordi der må være en grund til, at jeg bliver draget af personen. Og det er måske det råd, jeg vil give. Sådan, hvis hun virkelig føler, der kunne være noget dybt inde i ham, hvor hun tror, at deres liv vil passe godt sammen, så virkelig bare sådan dyk ned i det. Altså dyrk det. Altså, ja. Det er også fordi, jeg bliver sådan lidt, når jeg hører den, så bliver jeg sådan lidt, hun startede med, jeg vil så gerne. Ja, okay. Hun er allerede i frygten af, at hun er lidt desperate omkring, gerne vil finde en kæreste. Så det gør, at hun har alle hendes antenner ude til, ret hurtigt at skulle bede eller afkræftes i alt det her, hun søger. Kan den her person gøre det, eller så spilder jeg min tid? Ja. Hun er nødt til at prøve at have lidt mere tillid og læne sig lidt mere tilbage og bare være i det og sige, han er fucking sød, pisse dejlig, overdrevet sjov. Det er slet ikke været forestillet mig, men hvad har jeg mist? Nu går jeg bare lidt med det, og måske i virkeligheden, at hun bare skal læne sig lidt tilbage og være sådan, skulle de følelser komme, så skal de alligevel ikke tvinges frem. De vil komme helt automatisk. Men det kræver ærligt nok lidt mere end kun en tredje date. Tror du, man kan finde den der intimitet og tiltrækning ved at gøre alt muligt andet end at være sammen? Ja, men det kan jo også være, at han er så sjov lige nu, fordi han også synes, det hele er lidt svært at date og usikkerhed. Og så skruer han lidt op for charmeknappen, så han bare bliver ekstra sjov, og det hele er lidt mere grin. Men at når man lader ham lidt bedre kende, og han falder lidt ned og hviler lidt mere i hendes selskab, så kan det jo være, at der åbner sig en ny side op. Det kan også være, at hun skal være med til at folde den her side ud ved at vise noget interesse for det her menneske på en anden måde. Så hun kan jo egentlig godt selv være sådan lidt mere open-minded, men det lyder bare lidt som om, at hun allerede leder efter svarene og skal have det bekræftet eller afkræftet og handler lidt i sådan en, jeg skal finde en kæreste. Og vi ved alle sammen godt, at når vi har penge og vil gå ind i en tøjbutik og vil finde tøj, fordi nu har vi det, så er der ikke noget. Når vi ingen penge har at gå ind i en tøjbutik, så kan vi købe hele banditten til nedrivning. Så det er også det der med, at hun er jo lidt sådan, jeg skal bare finde en kæreste. Og så finder man jo ikke en kæreste. Det er faktisk sjovt, når du siger det, jeg glemte helt, at det var det, som spørgsmålet startede ud med. Fordi sådan havde jeg det også i mange, mange år. Altså sådan, jeg har datet så meget, fordi jeg bare var håbløs romantiker og skulle bare finde en kæreste, og det var nu. Som bare har endt i så meget kaotisk. Og lige pludselig, da jeg lænede mig tilbage, og mens ventede det, møder jeg min kæreste, som jeg er sammen med den dag i dag. Og vi har, nu sagde du, i går var skilsmisse og årsdagen. I forgårs havde jeg årsdag med min kæreste, yeah. Og det er første gang, jeg har haft en kæreste i et år. Jeg var bare sådan helt, okay, og det skete seriøst, da jeg mens det ventede det. Så du gik ikke og ledte efter en kæreste? Nej, på det tidspunkt? Nej, det gjorde jeg ikke. Og lige pludselig så faldt han bare. Men det er fandme svært at lade være med at lede, når man gerne vil have en kæreste. Jeg har gjort det, og prøv at høre, jeg har haft mange kærester. Og, sådan, og det har sgu også gjort, at jeg måske er et stærkere menneske i dag, at jeg simpelthen har datet hele kærlighedsspektrummet. Altså, jeg har prøvet netop sådan set bag om altså prøvet at kigge bag om mennesket også. Altså sådan, jeg har ikke datet en fyr, der har været ens, hvilket nok også har gjort, at sådan, lige pludselig var jeg bare sådan, nu kan jeg ikke mere, altså at det her kærlighedspis, altså sådan, jeg var virkelig langt nede at ligge. Du sagde bare op i kærlighed. Jeg sagde op, jeg gad ikke mere. Det blev nej. Ja tak, nu gider jeg ikke mere, nu skal jeg leve livet. Bum. Så kom Sebastian flyvende ind ad døren, og jeg var sådan, hvor fanden har du været henne hele mit liv? Altså, så det er sådan, when I least expected it, der var det altså, der. Jeg kan i hvert fald virkelig genkende mange af de følelser, hun skriver. Både det der med at ville have en kæreste. Altså, sådan har jeg haft det uendelig mange gange. Jeg vil bare gerne have en kæreste nu. En hvilken som helst kæreste er bedre end ikke at have en kæreste. Yeah. Altså, sådan har jeg haft det i perioder, at jeg har tænkt, det er så kedeligt at ligge om søndagen og ikke have nogen at se film med. Og alle de der tryghedsagtige ting, jeg vil bare gerne have en kæreste. Hvor kan jeg finde sådan en henne? Yeah. Og så kan jeg også rigtig godt genkende det der med at have en eller anden idé om, hvor hurtigt noget skal komme. Altså, at det er sådan, nu er vi på tredje date, der skal intimiteten altså være der. Og hvem har lavet den åndssvage regel? Ja, den er så dum. Samfundet desværre. Der vil jeg i hvert fald sige, at sådan med min mand, der gjorde jeg noget helt omvendt af, hvad jeg plejede at gøre. Fordi jeg har altid haft meget, sådan modsat dig, Olivia, den samme type. Ja. Så jeg har været sammen med den samme type dreng, var det så før Pelle, fordi jeg var yngre, som var meget sådan en gadedrengsagtig, hurtig, smart, sjov, impulsiv, spontan, sådan lever livet-agtig, men ikke rigtig til at regne med, og sjov at blive forelsket i, men ikke sådan super sjov at have en hverdag med. og derfor var det altid kæmpe, sådan kæmpe stort og vildt og voldsomt i starten, og så blev det lige så ulykkeligt, når livet begyndte. Og så undrer du dig over anden gang, hvorfor sker det nu igen for mig? Hvorfor fordi du valgte den samme. Præcis. Når man gør det samme, får man det samme. Alle de latterlige drenge, og det var jo bare mig, der var fællesnævneren der, som blev ved med at vælge dem. Men der havde jeg ligesom på et tidspunkt efter min seneste kæreste, at jeg satte mig ned med en veninde, og den historie har jeg også fortalt her i podcasten før, at jeg begyndte at skrive ned sådan, okay, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Altså, hvis jeg prøver at kigge på, hvad er det, der er gået galt hver gang? Hvad ville jeg ønske, han havde gjort? Hvad ville jeg ønske, vi fik frem i hinanden? Hvad for nogle kvaliteter vil jeg gerne have i det her menneske? Som ikke bare er, han har store brune øjne. Det er overfladiske. Ja, lige præcis. Sådan, den helt sådan rene førstehåndsindtryks tiltrækningsting, som er sådan, det, jeg umiddelbart falder for og er tiltrukket af. Hvis jeg tog det væk, hvad skulle han så være og have og synes og føle og få mig til at føle osv. Og da jeg så møder Pelle, så er han typemæssigt, altså fuldstændig slet ikke den type, som jeg nogensinde har været sammen med. Jeg føler da, at han er sådan en følsom gadedreng. Er han ikke det? Ja, men han er ikke så gadedreng. Det var meget sødt. Han er en meget kreativ, følsom, tænksom, reflekteret mand. Men det var det, du havde brug for. Og du det var fuldstændig, og jeg kunne jo se, sådan, jeg havde skrevet ned, jeg vil have en, som har et kreativt drive, som har store ambitioner for sin karriere, som har gang i alle mulige projekter, som vil og tør alt muligt, som er super skarp, og som kan udfordre mig, og som har en god humor, og kan, du ved, vi kan pingpong sammen, og alle mulige forskellige ting, som jeg skrev ned. Og da jeg mødte ham, så kunne jeg se, at alt, hvad vi havde, som ikke var seksuelt, men alt sådan vores energi og samtaler og humor, alting, var alt, hvad jeg havde drømt om. Og der tænkte jeg med det samme, okay, for at jeg ikke skal blive skræmt væk af, at når jeg lige kigger på ham, så ligner han ikke den type, jeg umiddelbart bliver tiltrukket af. Så lader jeg altså lige være med og lede efter det med det samme. Mm. Jeg lader være med at prøve at være sammen med ham på netop på tredje date, for ikke at forstyrre mit system. Lige nu skal vi bare lære hinanden at kende. Og lige præcis med det, ikke? Ja. Det skal hun også med ham. Ja. Hun skal lige præcis ikke lade sig styre af, hvad hun forventer, hvad hun drømmer om, alle de her ting. Hun skal bare go with the flow. Gå med den humor og gå med det. Det kan faktisk være, at han ikke skal være en kæreste nødvendigvis, og det finder hun først ud af om et par måneder. Men han har, der er jo aldrig nogen mennesker i min verden, der møder hinanden for sjov. Og de mennesker, vi møder på vores vej, der er et eller andet, vi skal lære hinanden. Dyk ned i, hvad det er. Er det, fordi hun faktisk mangler at være lidt mere fri og humoristisk, og har taget lidt seriøst, eller lidt for seriøst på tingene førhen? Så nu har hun faktisk brug for sådan en her, der gør hende lidt mere fri og levende og livlig igen. Så se det som sådan en gave, at hun har mødt et menneske, og at hun så faktisk så sidder lidt og tænker, han kunne måske godt være ham, jeg godt gad at løbe med. Og det kan jo også sagtens være, at det ikke er ham, hun skal være sammen med for altid. Nej, så har hun noget at lære nu. Men jeg synes i hvert fald bare, altså sådan, at mit råd fra i forhold til, hvordan Maja Pelle startede, der var det vildt dejligt at sige, det er slet ikke det, det handler om lige nu. Mm. Det er ikke det allermest romantiske i verden, det handler om. Altså det handler om, sådan, hvad er du for et menneske? Vi skal skabe en forbindelse. Det skal jeg nyde lige nu. Nu skal vi bare lære hinanden at kende. Og så kan det jo være, at det for dem lige så stille og roligt sker, fuldstændig ligesom det gjorde for mig, at jeg pludselig fandt ham verdens mest tiltrækkende mand, fordi jeg havde lært ham så godt at kende. Bare sådan sit down and relax. Altså bare sådan lidt der tilbage og bare nyd, om det her potentielt er starten på jeres historie, eller om I kommer til at lære noget fra hinanden eller af hinanden. Et eller andet sted, det er livets rutsjebane. Spænd sikkerhedsbæltet og så bare enjoy the ride. Ja. Og vi bliver lige nødt til her til sidst at svare på hendes spørgsmål. Hvad skal jeg lave på tredje date? Hun skal ikke lave andet end bare at nyde ham. Ja. De skal ud og have en god vindate. Men okay, det kan være ret akavet at sidde over for hinanden i en middagsposition og stille dybe spørgsmål. Men at gå og kigge ud i naturen, mens man går og snakker, det kan også være, at han har ytret, at han er anti-vinterbader eller et eller andet. Lige nu er det jo ikke så koldt. Så gør det. Få ham ud på dybt vand. Få ham til at åbne op for nogle ting. Så trick ham en lille smule. Okay, så du siger noget med naturen, ud at gå eller ud at bade, og du siger noget med alkohol. Men det siger jo meget om mig, ikke? Fordi jeg vil jo altså altid vælge, at man skal have et glas i hånden, når man er på date. Men det er også bare, fordi det topper, roll to go. Det topper det de naverne på en eller anden måde. Yeah. Altså sådan, det, okay, så måske sæt dem sammen. Tag en flaske vin under armen, gå en tur picnic. I skoven, eller, eller tag ud og bade. Det er jo samme et eller andet dejligt sted, hvor man kan man få kan en drink. Præcis. Præcis. Ja. Så synes jeg, at vi skal kaste os ud i det næste spørgsmål. Hej Maria og Kærlighedsambulancen. Jeg står i den situation, at jeg for 6 måneder siden gik fra min kæreste gennem 3 år. Det skal siges, at det er min første kæreste og min første forelskelse. Nu er jeg pludselig blevet så bange for, at jeg har taget det forkerte valg. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg savner ham som person, eller om det mere er trygheden af at være i et forhold. Hvordan kan man finde frem til, om det er trygheden, eller om man burde give forholdet en chance til? Olivia. Det er så svært, fordi jeg kan nærmest, igen, jeg tuner sådan ind på folk og tænker virkelig, okay, hvordan ville jeg have det, hvis jeg sad i deres sted? Og jeg kan mærke sådan, bare med det forhold, jeg er i nu, som jeg har været i et år, at hvis jeg skulle miste ham, ville jeg slet ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Et er på grund af kærligheden, men 2 også, fordi vi har opbygget alle de her rammer med hinanden. Og hvis de lige pludselig skulle tages ud af ligningen i mit liv, så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og nu taler du også om praktiske rammer. Altså, vi spiser morgenmad der. Ja, vi gør det her har, som en rutine. Lige præcis. Og vi har de her traditioner, og vi plejer at gøre de her ting sammen. Og det kan være enormt hårdt, når man har haft noget med et menneske før, lige pludselig også skulle smide det væk. Så jeg forstår godt hendes følelse, jeg forstår også godt hendes frustration. Nu har de været sammen i 3 år, det er hendes første kæreste, hun har ikke prøvet at have ondt i hjertet før på den her måde. Så jeg forstår godt, at det er vildt svært for hende at finde ud af, sådan, er det fordi jeg savner ham, eller er det fordi jeg savner vores hverdag sammen? Nu deler jeg bare hendes frustration, jeg kommer slet ikke med nogen råd, men jeg er sådan... Jeg tror bare virkelig, at det handler om at snakke med sine nærmeste om sådan her... fordi de kender en nærmest bedre, end man kender en selv en gang imellem, at være sådan, virker jeg ulykkelig over at have mistet ham, eller virker jeg som en, der bare mangler den samme rutine i min hverdag? Ja, og måske også spørge dem, var jeg ulykkelig, da jeg var sammen med ham? Hvorfor var det nu, jeg gik fra ham? Ja, faktisk genlev breakuppet på en eller anden måde, uden at gøre det, men genlev de følelser, hvorfor var det egentlig, jeg gik fra ham dengang? Det første breakup er altid det sværeste, for vi ved ikke, hvordan vi skal navigere i det. Og jeg har ikke prøvet det før. Og plus også, at på 3 år når man jo at opbygge en relation. Man har venner, man har oplevelser, man har minder. Der er mange ting, der vil gå gennem hovedet på en. Men måske i virkeligheden, en ting er at række ud til venner, men måske i virkeligheden også stille sig selv nogle spørgsmål. Skriv ned. Var jeg egentlig lykkelig? Hvad var det, der gjorde, jeg gik? Fordi efter noget tid, så vil der jo komme et naturligt savn, og så glemmer man lidt, hvorfor man gik. Og så higer man lidt tilbage til trygheden, fordi det er jo en vane, præcis, ligesom alt muligt andet. Og hendes krop vil gerne tilbage i den der sådan ro af at have en og gøre ting med, fordi pludselig føler man sig lidt ensom, når man skal række ud til veninder og venner igen og spørge, om de vil ses og hænge ud fredag og lørdag, fordi pludselig sidder man alene, fordi nu har man jo ikke bare en sofa-date, men nu skal man aktivt gøre noget. Præcis. For ligesom, så der kan jo være mange ting, der gør, at man føler sig ekstra ensom og ked af det i sådan en soveproces, og føler, at alle andre har det for nice. Så jeg tror egentlig, hun skal begynde at dyrke sig selv, eller dyrke de spørgsmål med sig selv omkring, hvad var det, der gik galt? Hvad er det, der gør ham dejlig? Det, der ikke fungerede, hvad kunne vi arbejde på det? Eller virkelig stille sig selv nogle spørgsmål på, er det bare trygheden i at have en lørdag aften, have den der nærvær hvide søndag morgen, når vi skal sammen ned til bæren, eller gå en tur ved vandet, eller er det faktisk, jeg savner alt det her, men med et menneske, der faktisk også måske så mig, eller hørte mig, eller... Altså, så der kan jo være mange ting. Så jeg vil egentlig sige, jeg tror, hun skal... Nogle gange, så kan man også godt blive lidt forvirret, når man begynder at spørge familie og venner for meget, fordi så kan de have nogle holdninger, så begynder man at tage deres holdninger ind og reflektere over det. Måske i virkeligheden, når hun skal sætte sig ned og prøve en uges tid, og skrive hendes tanker ned, skrive lidt dagbog, reflektere, stille sig selv nogle spørgsmål på, hvad savner jeg? Hvad er det reelt set, jeg savner? Er det trygheden eller ham? Og hvis det er ham, hvad er det så ved ham, jeg savner? Hvis det er trygheden, hvad er det så? Så hun bliver lidt mere indsporet på, hvad der gør ondt. Ja, jeg tænker også i forhold til det, du siger der, sådan at en middelvej kunne jo også være for eksempel at vælge en person, som man var meget tæt på under bruddet. Præcis. I stedet for ligesom at spørge både sin mor, sin far, sin søster og sine 3 bedste veninder, og så bliver det et kæmpe mudder. Men at sige, du som var med mig igennem det her breakup, som var dig, jeg havde alle mine fortrolige samtaler med, imens jeg gik og overvejede det. Hvad var det, jeg sagde til dig om, hvad grundene var, hvis man har glemt dem? Hvad var det egentlig, jeg sagde var grunden til, at jeg simpelthen ikke kunne være sammen med det her menneske længere. Fordi min overbevisning er i hvert fald, at det er ret hårdt at slå op. Og det er noget, som man skal tage sig sammen til. Mm. Og det er noget, man prøver at undgå i lang tid. Både for ikke at gøre den anden ked af det og sig selv. Og man er bange for at fortryde. Og der kommer en masse følelser med det, som er svært. Og det er ikke en overnight-beslutning for de fleste. Mm-hmm. Så det, at hun har taget den beslutning, og at hun i et halvt år ikke har fortrudt før nu, siger også mig, at der må have været nogle grunde, som var ret reelle til, at hun har gennemført det, slået op, gået sin vej, ikke kommet tilbage, levet videre, og at nu føler hun sig måske lidt ensom, og det, og det har bare ikke nødvendigvis noget med ham at gøre. Men så begynder man jo at savne det, man havde i tosomheden. Og så bliver man sådan endnu mere bekræftet i, at det kunne også være, man skulle prøve igen, og han var jo meget sød, han var jo meget dejlig. Så har du man prøvet sådan at gå fra en og så fortryde? Både ja og nej. Altså, man kan sige, jeg vil ikke sige på den måde, altså fortryde på den måde, men mere fortryde den der med, at gjorde jeg nu også nok, og prøvede jeg nu at få det til at fungere nok, og gav jeg det nu en reel chance? Begynder man at stille sig selv alle de der lidt selvhedshammerne, tunge spørgsmål, fordi man jo savner det at være to. Og når man så ligesom har det bare lidt godt og begynder at mærke savn, så begynder man også at blive sådan meget reflekteret over, hvad kunne jeg have gjort for det? Altså sådan, man bliver lidt hård ved sig selv egentlig, i stedet for at være sådan lidt, nej, jeg gav jo netop slip på det, fordi det ikke fungerede. Det var der en grund til. Og lige nu er jeg bare et sted, hvor jeg savner. Så du må ikke gå med det, uden at være 100% sikker, fordi ellers så går du ind i det igen, man falder tilbage i den samme rytme, fordi man har egentlig ikke forstået brudet, den anden part har heller ikke forstået brudet, og så sidder man bare i det samme problem igen. Har du prøvet det, Olivia? Nej. Det kan jeg, det, da du stiller spørgsmål til dit, det var sådan, jeg har aldrig fortrudt, når jeg har gået fra en person, og det er fordi, der altid har været en god grund til det. Og du har altid husket den grund, altså du har aldrig, når du sidder og det er været ensom og kedet dig. Nej, fordi jeg har godt nok, jeg har brugt altså rigtig mange år på at være ensom, og grunden til, at jeg siger, at hun skal tage fat i hendes bekendte, er fordi, at jeg personligt er typen, der kan være alt for selvreflekterende. Mm. Jeg kan gå så dybt ind i mine tanker, at jeg sådan gør mig selv ked af det hele tiden. Jeg kan glemme at snakke med mine medmennesker og mine bedste venner om ting. Og lige pludselig så knækker filmen for mig. Og så når jeg så snakker med mine venner, så kan jeg mærke, at der er den største forløsning inde i min krop. Hvor jeg også ligesom får de bedste råd. Og de bedste samtaler, fordi jeg har opbygget noget så længe inde i mig selv. Det er også derfor, jeg sådan prøver netop at give råd videre, som jeg har lært af selv. Det der med at tage fat netop måske i en, som I også siger, sådan, ikke mor, far, lillebror, bedste venner og sådan noget, men sådan bare den ene person, du har som tillidsperson. Og lige snakke det her igennem. Reflekter, fordi så kommer de måske også med de bedste råd, hvis de kender dig så godt, at som de sikkert gør, fordi at det er din tillidsperson, så vil de også kunne se det fra din synsvinkel, men også fra andre altså synsvinkler. Ja. De vil ikke gøre noget for deres egen selviske grundlag. De vil jo netop tro på, at du kommer med det her spørgsmål, og de her refleksioner, fordi at du virkelig sidder og er i tvivl, om dit valg er rigtigt eller men forkert. Men det sker ikke, fordi vi helt, altså vi er faktisk lige på det punkt sådan helt modsat. Ja. Jeg kommer tit til, altså jeg skal virkelig tage mig sammen. Også bare i morges, da jeg så dig, Maria, krammede dig. Altså det går ret hurtigt, så bare sådan, jeg har lige noget, skal kaste op ud over dig-agtigt. Fordi jeg har meget svært ved bare at gå midt inde i mig selv. Jeg tænker meget, men jeg har behov for, at det kommer ud, hvilket gør, at jeg har skulle lære mig selv. Jeg er simpelthen nødt til og burde mig selv lidt inden og reflektere og skrive ned, få det ud af min krop, bare ved at skrive og dyrke nogle spørgsmål med mig selv, fordi ellers, altså, så får jeg for mange input i den tankegang, og det er jo så, hvor forskellig man er. Så begge råd er hermed givet. Ja, præcis. Det kommer jo fuldstændig an på, hvad for en type hun er. Ikke? Ja, og nu har hun jo netop, og det kan hun jo. De begge typer, ikke? Jo, altså, lige præcis. Hvis hun kan mærke, at hun er den der, som snakker med Gud og hver mand, og sidder på en hver bar og fortæller om point. Hele sit kærlighedsliv, og kommer hjem og tænker, jeg føler mig simpelthen så tom af at have væltet mit hjerte ud over alle mennesker i verden, så er det måske sådan lidt mere selvreflektion, der skal til. Og omvendt, hvis hun har det ligesom dig, at hun føler, hun går med en hemmelighed nærmest, som ingen af hendes nærmeste ved, så er det at tage fat i det her særlige menneske, eller præcis, de her få personer, og snakke det virkelig igennem. Ikke? Og så synes jeg i hvert fald, at der også er et spørgsmål, som har hjulpet mig. Jeg har også gået fra en, hvor jeg fortrød det helt vildt, og jeg endte med at tage ham tilbage, og så slår jeg op igen 3 uger efter. Og det er så, fordi altså, I ikke forstod, hvorfor I faktisk gik fra hinanden, sikkert. Jamen, og fordi at jeg misforstod, hvad var tryghed, og hvad var savn til ham. Ja, altså, præcis. Og det formåede jeg ikke at finde ud af i tide, og det var bare mega synd for ham, for han blev jo totalt ked af det igen. Yeah. Men der synes jeg i hvert fald, at det er et godt spørgsmål at stille sig selv. Er der noget, der har ændret sig, siden jeg slog op? Fordi der er altid grunden til, at man slår op. Som jeg sagde, det er mega hårdt at slå op. Det er noget, man skal tage sig sammen til. Man gør det ikke for sjov. Nej. Så hvis hun har slået op, så er det fordi, der må have været alle de her grunde. Hvis der ikke er noget, der har ændret sig siden, så er det nok trygheden, hun savner. Mm. Skal vi gå videre? Ja. Hej, kærlighedsambulance. Hvordan kommer man over en, som man ikke har været kærester med, men som man har snakket med i over 6 måneder? Jeg synes tit, det er tabu at have kærestesorger over en, man ikke har været kærester med, men som har fyldt rigtig meget i ens liv, da jeg oplever, at mange ikke forstår, hvorfor jeg bliver så påvirket i sådan en høj grad. Jeg har aldrig oplevet kærestesorg på den her måde før. Ikke engang med de fyre, som jeg officielt har været kærester med i flere år. Håber, I vil svare på mit spørgsmål med venlig hilsen en med et meget knust hjerte. Den energi, den connection, der har været mellem de her to, siden de har holdt ved og skrevet sammen, men bare blevet enige om nu her, så bliver vi kærester, eller også, så skulle det ikke være. Det skulle så ikke være, men hun har jo stadig åbnet sig op, haft en relation til det her menneske i et halvt år, så det er jo stadig en sorg eller sådan en øv, det ikke blev til noget, eller åh, nu skal jeg starte forfra med at åbne mig op til et nyt menneske, eller sådan. Ja, og på, altså, på 2 timers date kan man jo have opbygget en hel fremtid i sit hoved, ikke? Fuldstændig. Altså, man kan nærmest høre bryllupsklokkerne ringe. Præcis, og man dør hånd i hånd, ligesom i The Notebook, og alting er ligesom planlagt. Mit liv skal være ligesom The Notebook i dag. så i løbet af et halvt år kan man jo altså, selvfølgelig nå at blive dødeligt forelsket, og have verdens største følelse for et andet menneske, også meget større end nogen, man har kaldt sig kærester. Jeg synes, jeg læser meget i det her spørgsmål, at hun har brug for først og fremmest en anerkendelse af, at hendes sorg er reelt. Og den har lov til at være der. At folk omkring hende ligesom synes, sådan, hvorfor går det der så meget på, I var jo aldrig kærester. Men måske i virkeligheden er det lige præcis her et rigtig godt eksempel på, jo, du kan dele ud blandt andre, hun har brug for at dele det, men hun bliver bare mere ked af, at hun bliver mødt med en misforståelse, fordi den er reelt, men måske det er hende selv, der skal anerkende hende selv for at være sådan, det er et menneske, jeg skal slippe på, det er okay at være ked af det over det, og nu sætter jeg mig selv i lotusstilling derhjemme, og så dyrker jeg den her kedattighed. Jeg hører ked af det sange, jeg græder, jeg får det ud af kroppen, fordi det er nu engang den vildeste forløsning at få lov at græde. Det er det virkelig. For de her tårer, for alt det her frustration og afmagt ud af kroppen. Og så tage en dag ad gangen, og så være sådan, det er okay. Vi har truffet formentlig det her valg om, vi ikke skulle blive kærester, men jeg havde stadig en drøm eller et håb om, at det var det, det førte til, for ellers ses man vel ikke, eller dyrker en eller anden form for intention om at lære hinanden at kende i et halvt år, hvis ikke det er, fordi man har en drøm om, at det skal føre til kærlighed. Men jeg vil også samtidig sige til hende, at sådan, hun skal ikke være undskyldende over for, altså når hun skal forklare det her til folk, fordi netop som du siger, Maria, at hun skal blive mødt med anerkendelse først, selvom det har været 6 måneders dating, og ikke et 3-årigt forhold, som hun har været i tidligere, så skal hun ikke være undskyldende over for de mennesker, hun forklarer det her til. Hun skal det er ikke et sige, slags forhold. Hun skriver det jo også. Hun skriver, vi datede kun i 6 måneder. Altså sådan, hvorfor er det, at det går mig så meget på kontra de forhold, jeg har været i over årrækker? Sådan, læg den der undskyldning væk. Det er dine følelser. Anerkend dem og anerkend dig selv. Og lad være med at undskylde over for varigheden af dine følelser, fordi det har været reelt. Det er derfor, du sidder og er så knust, som du er nu. Jeg har selv gjort det engang. Sådan, vi datede kun i en måned. Sådan, nej. Altså, der var en grund til, at det var så eksplosivt, når brudet var der. Altså sådan, virkelig anerkend dine følelser. Altså, det tror jeg virkelig er første step. Og lad være med at være undskyldende over for perioden og varigheden. Og så ligesom dyrke det på den måde, som du har lyst til efterfølgende. Altså, jeg vil også meget sige, at vi er blevet enige om det her med at dyrke det. Altså, græd ud, hvis det er det, du har brug for. Vær vred, hvis det er det, du har brug for. Men jeg vil sige, allerførste step er, lad være med at være undskyldende over for dig selv, eller omverdenen over, at det her, at varigheden har været sådan her. Altså, jeg er så enig. Altså, sådan, have en respekt for, at det her, det er en hjertesorg, fuldstændig på linje med alle mulige andre mennesker, som har været kærester i et halvt år, et helt, 5, 10, 20. Hvis du er forelsket, hvis du har forestillet dig en fremtid sammen, hvis du har drømt om det her, hvis du har givet dit hjerte til et andet menneske, delt private samtaler og dine inderste følelser og alt muligt forskelligt. Og bare det at have sex sammen kan jo føles som en kæmpe ting at give et andet menneske, når det pludselig ikke vil være sammen mere. Altså at have respekt for, at det her, det kan godt være, at det ikke er en kærestesorg, men det er en hjertesorg, og det er præcis lige så hårdt som alle jeres andres. Om har vi ikke alle sammen, helt ærligt med hånd på hjertet, prøvet at skrive med en fyr, ses lidt, date lidt hen over en periode, og nærmest allerede op i sit hoved have forestillet sig hele fremtiden. Så skal vi det. Altså du har bare bygget sådan en illusion op omkring, it's gonna be, og så begynder man bare at bygge det helt fuldstændig vanvittigt op, og så bliver man bare enig om, at det skulle ikke være mere. Det er man jo stadig dybt ulykkelig over for alle de der tankebobler, tankevirksomheder, man har lavet med sig selv, de bliver knust, og man sidder tilbage med sådan, åh, nu skal jeg åbne mig op over for en ny og forfra på datingmarkedet, det er jo da en sorg. Ja, for meget. Jeg har prøvet det, men jeg fik meget skyld. Jeg fik den der, hvad der galt med mig. Ja, jamen det er selvhedshamlet. Ja, den kommer med det samme. Hvorfor i alverden har det ikke gået? Altså sådan, hvad der galt med mig, siden at det ikke har kunne gå? Hvorfor er det ikke mig, det lykkedes for? Men jeg er også bare været sådan her, er der måske bare reelt noget galt med mig? Ja. Altså sådan, man smid det væk. Altså, det siger jeg kun, fordi jeg selv har siddet i det. Please smid de tanker væk, fordi det er det værste at være så selvforskyldt. Mm. Altså, føle sig så selvforskyldt i noget, som du ikke kan gøre en skid ved. Ja. Nogle gange, så er der bare 2 mennesker, som ikke er meant to be. Jeg tror også meget på sådan noget med soulmates og alt muligt. Altså. Ja, og så vil jeg også bare sige til hende, sådan, altså, hvis du synes, at det er vildt at have hjertesorg over en, som du har været sammen med et halvt år. Altså, jeg har haft hjertesorg over folk på Tinder, som jeg har skrevet med i 2 dage. Nå, jamen det er rigtigt. Altså sådan vitterligt, fordi jeg bare har tænkt, ej, tænk, vores samtale er så god, og den kører, og det er så sjovt, og så siger han det, og så sagde jeg det. Og så sagde, og han vil også, han kan også godt lide det navn til børn. Det er jo det kan jo ikke være tilfældigt, nej, det er jo skæbnen. Og så har jeg fortalt mine veninder om ham og vist billeder og gået ind på hans gang. Ej, altså, han kan også lide de her ferier, og han elsker Grækenland, og ej, hvad, det er jo, altså, vis mig en mand, der er mere perfekt til mig. Og så lige pludselig, så svarer han ikke. Så har jeg ligget altså, med galopperende hjertesorg derhjemme, og følt, at jeg har mistet en kæreste, selvom at jeg har mistet et menneske, jeg nærmest ikke engang kendte. Mm. Så det, at hun har hjertesorg over et menneske, hun har været sammen med i 6 måneder, altså det vil være mærkeligt alt andet. Yeah. Så sådan 100% respekter, at du har hjertesorg lige nu. Yeah. Og det er ligesom, fuldstændig ligesom, når det har været en kæreste, så tager det tid at komme over, og det er der jo mange måder at gøre på, og det er jo nogle af dem, vi har snakket om i dag, og begynde at skrive ned, hvad er det, man drømmer om, dagbog, snak med sine venner, præcis, få grædt ud, rejse til New York, altså der er jo alle mulige forskellige sådan, råd, men det er de samme råd, som hvis I havde haft en titel, som præcis, hvis I ikke har. Mm. Og sig til, altså own det, når du snakker med dine venner, og de sådan her, hvorfor er du så ked af det? Fordi jeg har galopperende fucking hjertesorg. Jeg har så ondt i mit hjerte, jeg troede, vi skulle være sammen for altid. Jeg er blevet tabt, og lige nu, der prøver jeg at samle mig selv op igen. Ja, og det uden er okay. Undskyldninger. Ja. Virkelig lad være med. Altså drop den undskyldning, fordi det er så okay. Dyrk det. Er I klar til det sidste? Ja. Yeah. Hej Maria og Kærlighedsambulancen. Jeg håber virkelig, at I ser den her besked. Jeg lytter meget til 112 for knuste hjerter, og det er så rart, at man ikke er alene. Jeg har bøvlet med min on and off kæreste slash ekskæreste i nu 5 år. Han har både manipuleret mig og brugt mig, og min selvtillid er helt banket ned, og jeg ved, at jeg er dybt afhængig af ham. Selvom jeg ved alt det, så bliver jeg bare ved med at gå tilbage. Jeg kan ikke slippe ham, fordi jeg er så ked af, at vores historie skal ende sådan her. Men det bliver jo aldrig bedre. Hvordan kommer jeg videre? Ej, det er virkelig... Ja, jamen, ja. Altså, jeg har aldrig stået i det sted, at være afhængig af en ekskæreste? Jo, nej, aldrig. Det har jeg aldrig prøvet. Altså, jeg har sgu egentlig løsredet mig rimelig hurtigt altid, fordi der har været en grund til det. Så jeg bliver bare så ked af det. Altså, jeg sætter mig nærmest i hendes venners sted, når jeg hører det her spørgsmål. Og hun ved det jo godt selv. Det er også derfor, hun rækker ud. Men jeg kunne bare forestille mig sådan der. Det var en af mine veninder. Eller venner for den sags skyld, hvor man bare stod på sidelinjen og tænkte, please klip dig fri for det her helvede, som vi har reddet dig fra flere gange. Altså, og hun ved det jo godt selv, at hun er afhængig af ham. Ja. Og at jeg kan jo nærmest høre på hende. Hun ved jo godt, hvor forkert det er, hun er så afhængig af ham. Ja, hun kan se det hele tydeligt, ikke? Men så vil jeg sige, ændre nogle mønstre. Altså ændre nogle mønstre i din dagligdag, altså, som gør, at han ikke er en del af... At jeg tror måske i virkeligheden, at hun skal prøve at rose sig selv og anerkende sig selv for, at hun faktisk er kommet så langt til den bevidsthed af, at hun godt ved, at det her det er usundt for hende. At hun reelt set godt er klar over, at det her, der foregår, det er usundt, og han manipulerer mig. Men jeg er så svag, at jeg bliver ved med at gå tilbage, fordi det skaber jo også en eller anden form for tryghed, og det er fordi, hun er bange for formentlig at stå alene, eller sådan, nu går jeg, og nu mener jeg det-agtigt. Du kan ikke sige det højt nok gange. Du kan ikke række ud til nok veninder. Der er kun én person, der kan hjælpe dig, og det er dig selv. Mm. Altså, jeg vil sige, jeg har prøvet at være i fuldstændig samme situation, ikke i lige så mange år, men jeg har prøvet at være mega afhængig af en, som jeg vidste, det er ikke os. Altså, det skal ikke være os. Jeg bliver ked af det hver gang. Og det ødelægger mig. Men jeg bliver ved med at finde tilbage til ham. Jeg bliver ved med ikke at give op. Jeg bliver ved med at kæmpe for noget, som er dårligt. Og der har jeg jo siden jeg startede den her podcast, undersøgt videnskaben bag. Yeah. Og det er jo altså ekstremt så afhængig, man bliver fysisk, helt biologisk af et andet menneske. Og at der er ting, der kan trigge det. Sådan så, at de endorfiner, hun får, når de kysser eller har sex, eller han giver hende et kompliment, bliver det eneste, der kan få hende op, ligesom hvis man er afhængig af stoffer, og at man ryger længere og længere ned, og bliver mere og mere depressiv, og så når man lige får det der fix, så bliver du lidt lykkelig igen, og det er det samme, han er den eneste, der kan give hende det der fix af lidt lykke, så det er det, hendes krop hele tiden higer efter, hvornår har vi det godt igen, hvornår. Og ja, der, han nedbryder hende måske også, for hun siger jo også selv, at hun bliver lidt brainfucket. Ja, fuldstændig ligesom stofferne, ikke? Mm. Altså sådan, at det er det samme middel, der nedbryder dig. Der er et high, men der er også et low. Præcis. Ja. Mm. Og der fik jeg faktisk en mail fra en kvinde, som jeg også skal have ind i studiet på et eller andet tidspunkt og fortælle om det her. Men hun havde selv oplevet at være meget, meget, meget afhængig af en ekskæreste, som hun ikke kunne finde ud af at gå fra. Begyndte ligesom at undersøge det, og hun boede i USA. Og i LA, der er det en ægte sådan rehab-ting, du kan tage på rehab for at blive afvendet fra din ekskæreste. Nej. Fordi de ved... kan man kan have alle de... Okay, yes. Okay, I'm intrigued. Og det gør hun så sammen med en masse forskellige andre mennesker, som også skal afvendes fra deres ekskærester. Og det er sådan ægte jo terapiforløb fuldstændig, ligesom hvis hun skulle afvendes fra stoffer. Mm. Og de ved helt vildt meget om den her forskning bag, og hun bliver afvendet, og bagefter så uddanner hun sig selv i ekskæreste afvænding i LA, og ligesom har den her uddannelse, som er så mega, mega sejt. Men min pointe er bare med det, at det er en ægte ting, ikke at kunne løsrive sig fra det. Det er lidt, vi skal se det ligesom om, at der er et menneske, der skriver ind, jeg er narkoman, og jeg bliver ved med at tage stoffer, selvom jeg ved, de er dårlige for mig. Og der vil rådet jo altid være at søge professionel hjælp. Ja. Og det er jo et eller andet sted også her. Ej, og det er også derfor, at jeg sådan... Hun skal anerkende sig selv, faktisk for at være kommet så langt, at hun kan se det. Fordi der er mange, der ikke kan se det. Nej, det første er erkendelsen. Og hun har jo nået til erkendelsen af, bare det, hun skriver her, er jo i håb om, at vi, der sidder her, har the magic word. Og det men det havde Marie altså lidt. Ja. Altså, man kan reelt gøre noget ved det her. Jeg blev sådan helt, hvorfor i alverden lod du også to snakke, før du lige gav den der. Men der må jo være en eller anden psykolog, Google, det her syndrom, der må filfløjt med også sidde nogle eksperter i Danmark, der hjælper folk med ekstreme kærestesorger, fordi der sker noget, når et andet menneske brainfucker dig og nedbryder dig fuldstændig, fordi det er jo psykopatiske træk, at et andet menneske er i stand til langsomt med dage at bryde en ned, til man faktisk bliver den overbevisning, at personen har ret, at man ændrer sine egne vaner og mønstre til at faktisk tro på egen det her identitet. Over sin, ja, fuldstændig. Sin egen handling, ikke? Altså så, men i hvert fald, altså, gå til terapi, find en eller anden mega god psykolog. Hvis ikke du vil google LA, sådan noget rehab. Boyfriend, som man også kan gøre, hvis du har tid og økonomi til det, for jeg går ud fra, at det alligevel koster lidt penge på et rehabcenter i Los Angeles. Men ellers så reelt terapi og psykolog, fordi det er en ægte afhængighed. Jeg har altså virkelig selv været i det, og bare tænkt, hvordan kommer jeg nogensinde ud af den her frygtelige afhængighed af det her menneske. Yeah. Wow. Altså jeg vil sige, Google is your friend now. Terapi, jeg er brain fucked. Ej, hvor er det vildt. Det bliver jeg sådan helt overvældet over. Tænk, at man kan det. Det var jo også en sindssyg forklaring, du lige gav i forhold til det her med, at man får de her endorfiner, og det anede jeg slet ikke, men det giver sindssygt god mening. Og der er så mange af de følelser, som er så tabubelagte i forbindelse med hjertesorg, som når man begynder at undersøge det, finder man ud af, det er ikke din skyld. Nej, der er ligesom det, vores krop der er reelt, vores hjerne. Ja, sindssygt. Ja. Wow. Det er bare hormoner, det hele, og mekanismer, som vi har svært ved at gøre noget ved. Ikke? Wow. Olivia Salo og Ditte Julie Jensen, tusind tak, fordi I ville komme og være ambulanceredder i dag i Kærlighedsambulancen. Vi har gjort vores bedste til at give førstehjælp. Jeg synes, jeg har gjort det rigtig godt. Ej, der var virkelig nogle gode spørgsmål.